第三段。 Gimel. Aye Yaakov. Hu be'eretz Kanaan. Hu bichna'an. Aye hazera hazeh. Hu ba'pri. Aye ha'pri. Hu ba'etz hazeh.ואיה העץ? הוא בתוך הגן. איה הבהמה? היא בשדה. איה העוף? הוא בשמיים. איה הדגה? היא בנהר הגדול. איה הדג הזה? הוא בנהר הגדול.ואיה הדג הזה? הוא בנהר גדול. איה אשת לבן? היא באוהל. האוהל אוהלה. איה אשת לבן? היא באוהל. האוהל אוהל ביתה. איה האוהל השחור? הוא על ההר הזה.איה האוהל השחור? הוא על הר. איה האפר? הוא על האדמה. איה הנחש? הוא באפר. איה לבן? הוא בארם. איה הזהב?הוא באונייה גדולה. איה הלחם? הוא באלישמה. אכל אותו אלישמה.